الباب الثالث والأربعون باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے اہل بیت کی تکریم اور ان کی فضیلت کا بیان انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت وہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اور اللہ تعالی نے فرمایا اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی سے ہے وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم فلما جلسنا إليه قال له حصين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد قال أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه مسلم وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله يزيد بن حيان کہتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو ان سے ہمارے ایک ساتھی حسین نے کہا، آپ نے تو بہت بھلائی پائی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زبان مبارک سے آپ کی باتیں سنی، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، یقیناً اے زید آپ نے بہت بھلائی پائی ہے۔ اے زید ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے اب میں سن و سال کے اعتبار سے بوڑھا ہو گیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ بھی کافی بیت گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں بھی میں بھول گیا ہوں جو مجھے یاد تھیں، چنانچہ جو باتیں میں تمہارے سامنے بیان کروں انہیں قبول کرو اور جو بیان نہ کروں اس کی مجھے تکلیف مت دینا، یعنی مجبور نہ کرنا۔ پھر فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکے اور مدینے کے درمیان پانی کے ایک چشمے پر خطبہ دیا جسے خم کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور وعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا، اما بعد، سنو اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی اللہ کے پاس جانے کی۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں یعنی نہایت عظیم اور محتم بشان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے پکڑو۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی، پھر فرمایا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، اپنے گھرانے کی بابت تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا، اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یقیناً آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن یہاں آپ کے وہ اہل بیت ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حسین نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ حضرت زید نے جواب دیا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ حسین نے کہا، ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، سنو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ موقوفا علیہ انہ قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته رواه البخاري معنى ارقبوا راعوه واحترموه وأكرموه والله أعلم۔ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما حضرت أبو بكر الصديق رضي الله عنه کا قول نقل کرتے ہیں جو انہی پر موقوف ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھو۔ بخاری۔